mi nije stalo da zbog tebe ostavim sve, ali ništa više nije ko pre. Nije ovo ona ljubav, da ocjenjeni postali smo, sada krivimo druge za to. Izdali smo sve što je vredilo, naše prošlo je, što da se lažemo. Kada poželiš da odeš, idi, to što nas veže navika je samo. Kad umre ljubav i slep tada vidi, da posle svega jedva si znamo. Da mi je sada lako da odjednom izbrišem sve, ali odavno nam ne ide. Nije ovo ona sreća na koju dugo čekali smo, ali kasno je da spasimo to. Izdali smo sve što je vredelo, naše prošlo je, što